Раздзел 19. І ўвайшоўшы, ён праходзіў праз Іерыхон. І вось чалавек, званы імем Закхей, які быў начальнік мытнікаў і быў багаты, імкнуўся ўбачыць Ісуса, хто ён, але не мог з-за натоўпу, таму што быў малы ростам. І забегшы наперад, узлез на смакоўніцу, каб убачыць яго, бо ён павінен быў там праходзіць. І калі прыйшоў Ісус на гэтае месца, то, паглядзеўшы, убачыў яго і сказаў яму: «Закхей, хутчэй злазь, бо сёння ў доме тваім належыць мне быць». І той паспешна злез і прыняў яго з радасцю. І ўсе, убачыўшы гэта, наракалі, кажучы: «Да грэшнага чалавека зайшоў ён». Закхей жа, устаўшы, сказаў Господу: «Вось палову маёмасці маёй, Господі, я дам убогім. І калі каго ў чым ашукаў, аддам у 4 разы больш». Сказаў яму Ісус: «Сёння настала спасенне дому гэтаму, таму што і ён сын Аўраамаў. Бо сын чалавечы прыйшоў, каб знайсці і спасці тое, што загінула». Калі ж яны слухалі гэта, ён дадаў яшчэ прытчу, таму што быў блізка ад Іерусаліма, і яны думалі, што зараз жа царства Божае мае явіцца. Дык сказаў ён: «Нейкі чалавек знатнага роду пайшоў у далёкую краіну, каб атрымаць сабе царства і вярнуцца. І паклікаўшы 10 рабоў сваіх, ён даў ім 10 мін і сказаў ім: «Укладзіце ў справу, пакуль я вярнуся». Але яго грамадзяне ненавідзелі яго і паслалі ўслед за ім пасольства, кажучы: «Не хочам, каб ён царствоў над намі». І сталася, калі ён вярнуўся, атрымаўшы царства, то сказаў паклікаць тых рабоў, якім даў срэбра, каб даведацца, хто што набыў. І прыйшоў першы, кажучы: «Гаспадар, міна твая прынесла 10 мін. І ён сказаў яму: «Добра, раб добры, за тое, што ў найменшым ты быў верны, будь уладаром над 10 гарадамі. І прыйшоў другі, кажучы: «Гаспадар, міна твая прынесла 5 мін». Сказаў і гэтаму: «І ты будь над 5 гарадамі». І яшчэ адзін прыйшоў, кажучы: «Гаспадар, вось міна твая, якую я трымаў схаваную ў хусцы, таму што я баяўся цябе, бо ты чалавек жорсткі, бярэш, чаго не клаў, і жнеш, чаго не сеяў». А той кажа яму: «Вуснамі тваімі буду судзіць цябе, ліхі раб. Ты ведаў, што я чалавек жорсткі, які бярэ, чаго не клаў, і жне, чаго не сеяў. Чаму ж ты не аддаў маё срэбра ў абарот, каб я, прыйшоўшы, атрымаў яго з прыбыткам?» І сказаў прысутным: «Вазьміце ў яго міну і аддайце таму, хто мае 10 мін». І сказалі яму: «Гаспадар, ён жа мае 10 мін. Кажу вам, што кожнаму, хто мае, будзе дадзена, а ў таго, хто не мае, адымецца і тое, што мае ён. А тых ворагаў жа маіх, якія не хацелі, каб я стаў царом над імі, прывядзіце сюды і пазабівайце перада мною». І сказаўшы гэта, ён пайшоў далей, узыходзячы ў Іерусалім. І сталася, калі ён наблізіўся да Віфагіі і Віфаніі, да гары, што завецца Елеонскай, паслаў 2 вучняў сваіх, сказаўшы: «Ідзіце ў селішча, што насупраць». Увайшоўшы ў яго, знойдзеце прывязанае асляня, на якое ніколі ніхто з людзей не сядаў. Адвяжыце яго і прывядзіце. І калі хто спытае ў вас, навошта адвязваеце, скажыце яму так: яно патрэбна Господу. Пасланыя пайшлі і знайшлі, як ён сказаў ім. Калі ж яны адвязалі асляня, гаспадары яго сказалі ім: «Нашто вы адвязваеце асляня?» Яны сказалі: «Яно патрэбна Господу». І прывялі яго да Ісуса. І, накінуўшы вопратку сваю на асляня, пасадзілі на яго Ісуса. І калі ён ехаў, людзі пасцілалі вопратку сваю на дарогу. А калі ён набліжаўся ўжо да спуску з гары Елеонскай, усё мноства вучняў, радуючыся, пачало моцным голасам хваліць Бога за ўсе цуды, якія бачылі яны, кажучы: «Благаславёны цар, які прыходзіць у імя Гасподняе! Мір на нябёсах і слава ў вышніх!» І некаторыя фарысеі з натоўпу сказалі яму: «Настаўнік, забарані вучням сваім!» А ён прамовіў ім у адказ: «Кажу вам, што калі яны змоўкнуць, то камяні закрычаць». І калі ён наблізіўся, то, убачыўшы горад, заплакаў па ім, кажучы: «Калі б і ты хоць у гэты дзень твой зразумеў, што трэба для міру твайго! Але цяпер гэта скрыта ад вачэй тваіх, бо прыйдуць да цябе дні, і ўзвядуць ворагі твае вакол цябе вал, і акружаць цябе, і сціснуць цябе адусюль, і знішчаць цябе і дзяцей тваіх у табе. І не пакінуць каменя на камені ў табе за тое, што не разумеў ты часу наведання цябе». І, увайшоўшы ў храм, ён пачаў выганяць тых, што прадавалі ў ім і куплялі, кажучы ім: «Напісана: дом мой – гэта дом малітвы, а вы зрабілі з яго логава разбойнікаў». І ён кожны дзень вучыў у храме, а першасвятары і кніжнікі шукалі, як загубіць яго, таксама і першыя людзі ў народзе, і не знаходзілі, што зрабіць з ім, бо ўвесь народ, слухаючы, абступаў яго.